نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وهو حديث مشهور شهير ثابت صحيح خلافا لمن أوهم تضعيفه. وكذلك ورد في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه الذي تقدم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق الحديث. وقال الحافظ اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: فهي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية والعصبة الهادية والجماعة العادلة المتمسكة بالسنة. تأمل يا رعاك الله إلى هذه الأوصاف النبيلة العظيمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة العقيدة الواسطية: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وقال شيخ شيوخنا العلامة الحافظ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه النافع معارج القبول: وقد جاء خبر الصادق المصدوق أن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابه. وهو حديث مشهور شهير ثابت صحيح خلافا لمن أوهم تضعيفه. تفوتي نبيل أمبافيو alivyochanganya baadhi ya watu kutaka kuidhoofisha hadithi hii au katika kuidhoofisha hadithi hii. Wakadhalika warada fi hadithi Muawiya radhiyallahu anhu allati taqaddama: wala tazalu ta'ifatun min ummati mansurina 'ala al-haqqi al-hadith. Qala al-hafidh al-lakai fi sharh usul al-i'tiqad ahli sunnah al-jamaa'a: fa hiya ta'ifatun mansura wal firqatun najiya wal 'usbatu الهادية والجماعة العادلة المتمسكة بالسنة. تأمل يا رعاك الله إلى هذه الأوصاف النبيلة العظيمة. زنغتيا الله كليني زنغتيا تقي صفة هذه هذه الأوصاف النبيلة العظيمة كتقي صفة زيزوكوا زوري نبيل فيلي زيزوكوا تكوفو أما سيفيكا كن هيلي لا أهل السنة والجماعة السلف الصالح. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة العقيدة الوسطية: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. يكياشريا يالي يكوى يمياندقوا يالي يمياندقوا كتكا يجي كتابو شاكتا العقيدة الوسطية أهل السنة والجماعة. وقال شيخ شيوخنا العلامة الحافظ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه النافع معارج القبول، وحافظ حافظ الحكمي هو اسمه حافظ بن أحمد الحكمي، اسمه حافظ بن أحمد الحكمي. نوبك سيما شيخ شيوخنا العلامة الحافظ صفة أمبايو أبيو علماء الحفاظ أفجنا لك الحافظ بن علي أو الحافظ بن أحمد عفوا الحافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى أم يكوف موقع 1377 سوانا 1953 من المعاصرين كما يقولون. نعم. في كتابه النافع هو معارج القبول كتابه شاك معارج القبول: وقد جاء خبر الصادق المصدوق أن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابه. واضح؟ نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وأما التسمية بالغرباء فلا يخفى على سني حديث الغرباء المشهور في الصحيح: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فتوبى للغرباء. قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: استوصوا بأهل السنة خيرا، فإنهم غرباء. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين شارحا حديث الغرباء: والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فيهم غرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربا. ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا، فلا غربة عليهم، وإنما غربتهم بين الأكثرين الذين قال الله عز وجل فيهم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه، وغربتهم هي الغربة الموحشة، وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم. أما التسمية بالغرباء فلا يخفى على سني، أي في تشيكي كمتوى سنة، حديث الغرباء المشهور في الصحيح، حديث مشهور الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: بدأ الإسلام غريبا، وإسلام أميانزا مجيني، أميانزا ليكون مجيني، وسيعود غريبا، وترود ليكون مجيني كما بدأ، كما ولفوانزا. فطوبى للغرباء، بس بشارة جيمة قوالي watakaokuwa watakaonekana kuwa ni wageni. Na Uislamu ulipoingia mwanzo kuingia kuanzia katika mji wa Maka ulikuwa mgeni, watu wanaona mgeni, wanaona haya mambo gani tena? Ya kumwabudia Mungu mmoja. Mwabudia Allah peke yake na kuiacha miungu yote hii ambayo wao wanasema tuliirithi wajadi na abaana. Wali tumewakuta wazee wetu wakienda na mila hii. Haya mageni umetoa wapi mambo ya ajabu mageni mageni haya? Kweli kwa ni jambo geni mpaka Allah tabaraka wa taala akatoa nusura kubwa wakaama Mtume sallama kaama kuhamia Madina mpaka anaondoka dini ikawa ishenea fi jazira zil arab. Lakini bada ghariban katika hali ya ugeni sana. Itaenda manake itaenea itakuwa ni jambo ambalo linafahamika vizuri. Kisha sayaudu ghariban, na itarejea tena ghariba kuwa ni ngeni. Yani manake wale watu ambao watasimama kutekeleza yale mafundisho wataonekana ni kituko mbele ya jamii, wataonekana ni watu wa ajabu sana. Iweje watu wanavaa kimtindo huu, wao wanavaa hivi kama kale? Iweje watu wanaishi maisha haya, maisha ya kileo, maisha ya kimaendeleo, lakini wao wanaishi maisha yale ya zama za ujima? Inakuwaje? Ina maana wanaonekana wageni, kumbe hawa wanaishi hivi, wanatekeleza mafundisho ya mtume wao sallallahu alaihi wasallam, wanatekeleza mafundisho ya dini yao, lakini watu jamii iliyokuwa kubwa naona ni wageni. Watu gani? Wana nini hawa? Mbona wamekuwa watu wana amajia alqadima? Iko vipi? Bada alislamu ghariban wa sayaudu ghariban kama badaa. Lakini fahamuni ya kwamba fatuba lilghuraba, bishara njema na malipo mema kwa wale wageni ambao wao kwa kushikamana kwao na mafundisho sahihi basi wakaonekana kuwa ni wageni kwa jamii. Wakaonekana kwa nini? Kuwa ni wageni kwa jamii, basi hawa wana bishara njema na wana malipo makubwa kabisa mbele ya Allah tabarak wa taala. Kwa hadithi hii ndiyo ikapatikana atasmia tu bil ghuraba, kuitwa ahli sunnati wal jamaa, kuita salafun, kuitwa ni ghuraba kwa sababu watu wameacha mafundisho, watu wameacha dini, watu wameacha manhaji ya sawasawa, lakini ahli sunna wakayakamata yale manhaji sawasawa kama vile ambavyo alivyofundisha Mtume sallam, mwisho wanakana wageni. Ina maana ahli sunna jina lao lingine ni ghuraba, na haya yapo ni dhahir. Kuna shababi leo wanashikamana na manhaj, lakini kwa kwao katika familia zao wanawaona watu wa ajabu ajabu. Wanawaona kwamba huyu vipi? Kwamba akai labda nyumbani kwao sitting room kuna mambo ya TV kubwa, kuna sinema, kuna mipira, kuna kadha, lakini yakai yapita tu. Weke kumbuka na ajua huyu kijana na mwaka wa 3 4 5 hajai kukaa kaangalia hapa. Huyu kweli vipi? Inakuwa ajabu. Jamaa, huyu mzima kweli? anaonekana kwamba gharibun, mtu ajabu sana. Fatuba lilghuraba, fatuba lilghuraba, malipo mema, malipo bora kwa hawa, kwa watu ambao wanaonekana wajabu, lakini si wageni hawa, kwa maana huo wageni wenu hawa wanashikamana na kile kilichoachwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na yako mengi mno, sikwambii umo makazini, sikwambii maofisini, sikwambii huko. Leo hii mpaka baadhi ya maeneo kuna baadhi ya shababu na tulabi na wapo katika maeneo labda ni walimu, basi tena katika shule za Kiislamu wanazuiwa kuvaa kanzu. Shule ya Kiislamu kama yakulun inaitwa shule ya nini, kama Unyanyembe Islamic Secondary School au Unyanyembe Islamic High School sinema au Kipwepwe Primary School, Islamic Primary School, si ndio? Ukiona ile Islamic ndio Islam, ndio. Lakini naomba bwana kuja hapa sasa, naona kila siku nakuja kazu kanzu hapa, kanzu turuhusu hapa, nataka suruali tu, sawa? Sawa, suruali hapa kwa sababu watoto hapa shuleni wataogopa ogopa, watakuwa wanaogopa, sikuwa naogopa ogopa. Yani kuvaa kanzu unaonekana mumiani. Lakini yote nini? Ni kwa sababu ndio ile bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariba, kama mtu ajabu. Yani toka umekuja hapa na mwezi hata hujava hata suruali, sasa inakuwaje? Sasa basi baada ya kumshangaa yeye, tumshangaa yeye, basi hata Ijumaa vae kanzu bana. Yani changazie kila siku na faka hujava hata suruali. Haya ndio mambo ambayo yapo. Sasa ubaya baki katika shule ambazo zinahesabika za Kiislamu. Katika jinsi sawa nilielezea yale matukio yalitokea kule Morogoro. Yalitokea mumu kule mabalaa. Basi haya imeenea katika mashule hayo, mavurugu mechi. Sasa wanapa sasa shekhe inakuwaje? Shekhe bwana inakuwa sasa ndo tunazimishwa sasa. Sawa. Unawaambia bwana sikiliza. Endelea hapo, tafuta kazi nyingine fanye. Hapo endelea, yani kama umeshikashika tu hapo. Alafu tafuta sehemu nyingine. Tupo. Sasa shekhe tuvue. Kwanza usivue kwanza, hebu gangamala kwanza, ubaki kwa mina lughuraba. Sisi famiana. Wazoe hao. Limadha bada al-islam ghariban wa sayaudu ghariban wa tuba lilghuraba. Hiki kidogo alhamdulillah katika jamii, baada ya vijana kuvaa kanzu hizi kidogo, hili vazi limezidi kupunguza zile hasasia wale ihtikaki kidogo. Ina maana mwanzo ilikuwa inaonekana kadha, lakini siku hizi kia tunavyoenda mbele mashallah inapunguza ile ajabu kidogo. Si nimefahamiana na hivyo nganganieni hivyo. Nganganieni hivyo. Sasa msije kaniza sasa shee kanzu ndo salafu. Tuchasema usalafu nini huko? Sawa? Lakini mwendelee kuvaa kanzu. Unasema mtu katika mifano mtu anatafuta swali huko. Mnatumia mkaratasi umejaa maneno. Usoma rufu ambao wajibiwa tia mfukoni hilo. Sawa? Lakini vaeni kanzu. Kama hivi tulivyo alhamdulillah khair. Inapobidi, hali inapokuwa imebidi khair. Ama napokuwa na bana tafuta kazi nyingine, na Allah atakuwafikisha. Na waqala al-Imam Sufyan Thawri wa huwa Sufyan ibn Sa'id Thawri rahimahullah ta'ala, istawsu bi ahli sunnati khaira fa innahum ghuraba. Usieni ahli sunna khairi. Usieni ahli sunna khairi, fa innahum akaya ahli sunna ni ghuraba. Madha ghurabani, wanakaa na wageni katika jamii. Qala al-Imamu Ibn Qayyim al-Jawziyya wa huwa Abu Abdullah Shamsuddin Muhammad ibn Abi Bakar ibn Ayyub ibn Sa'ad ibn Qayyim al-Jawziyya wa huwa Abu Abdullah Shamsuddin Muhammad ibn Abi Bakar ibn Qayyim al-Jawziyya ibn Qayyim al-Jawziyya amekufa 751 min tilmidhi Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah fi madarij as-salikin شارحا حديث الغربة: والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء. وأميني أتكى أهل الإسلام واني غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء. نا أهل العلم كواميني غرباء. أمين. أتكى الإسلام وأميني سا ونونكانا نوات وجيني. نايبو إيبو أهل العلم في المؤمنين غرباء. نا علماء بلي أمين نونكانا وجيني. Kwa nini? Hawa ulama wanajua mambo na Allah tabaraka wa taala kupitia elimu zao wamewapa basira, wanajua na mambo mengi wanayakataza, hivi sivyo, msifanye hivi. Sasa waumini wanaona watu hao naenda vipi tena, unajua ma yaarifuna alwaqi, yani mambo ya kileo leo hajui wao, mambo yao ya kingumbalungumbalo ya zamani. Hapana, si hivyo. Wali hawa Allah amewapa ilmu, wanaona mbali. Kwa kikataza mambo wa msifanye, msiende huko, msifanye hivyo. So, tumefahamiana? Sio kama mkaona wao mbakia nyuma kabisa. Na ndio maana utaona mathalan leo hii katika miji ya Kiislamu ya Shimali Afrika na baadhi ya miji ya Uarabuni ikawa imeingia katika matatizo makubwa sana. Maandamano, mapinduzi, vurugu. Lakini ulama ahli sunna wal jamaa siku nyingi mno washatahadharisha. Umetahadharisha siku nyingine, na wengine umetahadharisha kabla ya Jafa miaka mingi mno, wala hawakujua kama nchi fulani itakumbwa. Lakini ulipoacha usia wa ulama ambao wao wameona hatari, wanaona hatari kwa ile nuru ambayo Allah ameiweka katika mioyo yao, walipoacha watu wameingia katika madhara makubwa mno. Kila mmoja wetu ni shahidi, tena walodhurika na kupata matatizo ni waumini, ni Waislamu. Lakini walitokea watu ambao duati vi abuabi jahannam, walinganizi ambao wako katika milango ya motoni, wakawalingania watu waingie katika maandamano, kumbe wakaingia katika maangamivu, watu wakaangamia, nchi zimevunjika, nchi zimeharibika. Le, watu wameacha maneno wala mao wameonesha watu, angalieni madha kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: usbiru, subirini, kuna subira. Hawataishi milele, hawataondoka tu mama itakavyokuwa. Watu wakasema hapana. Kuna bwana mmoja kipindi ikiwa yungali kijana, baada ya wavamizi kuingia Iraki, alipoingia Iraki basi wale bwana wakati kijana akawa na hasira, akaenda kulivunja lile sanamu la yule rais wa Iraki kipindi kile, Saddam Hussein. Akaenda wenzie, chukua nyundo na suruhu, vunja. Yani soko akuvunja itikadan kwa bwana kuondoa munkar, labda in sanam ila yajuzu la, wao wamevunja ile asira kama huyo, yani gumi ya vunja. Ungevunja itikadan kwamba kadha ingekuwa thawabu, lakini wamevunja tu ile hamia ile chuki, na ule tumemkosa yeye mwenyewe, basi hata sanam lake, hata tukiona picha katika gazeti tunaitia ngumi kwenye gazeti, chungu. Baada ya kupita miaka mingi zaidi ya 16 17 hivi karibuni mwaka huu anajuta, ashakuwa mtu mzima sasa. Kimnikia wa kijana miaka 25 ana nguvu apiga ngumi. Sasa anajuta, anasema anatamani akalijenge lile sanamu. Lile sanamu yule bwana alilivunja, anatamani akalijenge. Kweli hali ilivyokuwa nzito, tofauti na hali ilivyokuwa kipindi cha yule ambaye walikuwa akiwadhulumu katika mambo mbalimbali, lakini ilikuwa ni kheri kwa sababu kuwa katika amani. Tufahamia, na ndio maana tukasema kwamba akuvunja kwa itikadi. Kwa nini? Haya maneno yake ya mwisho kwamba natamani nikalijenge tena. Kwa sababu ingevunja kwa itikadi kwamba huu ni munkar, ni maasi, isingetamani. Ingefurahi, alhamdulillah nimevunja sanamu, nimeondoa munkar, mara aminkum munkaran. Mimi ni bada sharafu ya kuondoa kwa mkono. Sasa umeona madhara. Kwa hiyo maulama wanaonekana ndani ya waumini kuna maulama. Sasa hawa maulama hawa وَأَنَوَنَكَانَ هُمْ غُرَبَاءُ وَأَهْلُ سُنَّةِ وَالَّذِينَ يُمَيِّزُونَهَا مِنَ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ فِيهِمْ غُرَبَاءُ نَأَهْلُ سُنَّةِ أَمَّا وَقُمْ يَنْغُونِ مُؤْمِنِي أَمَّا وَأَهْلُ سُنَّةِ يُمَيِّزُونَهَا مِنَ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ وَنَجِبَمَنُوا وَاو كُتُكَانَ نَنِي نَمَتَمَنِيُو نَفِلِفِنَا بِدَعَ فِيهِمْ يَنْغُونِ مُؤْ غُرَبَاءُ wanaonekana wageni. Kwa nini? Kwa sababu wameacha kwenda na vile ambavyo wao wanavyokwenda, kwa sababu ni kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wadda'una ilaiha as-sabiruna ala adha al-mukhalifina hum ashaddu haula'i ghurbatan. Na wale madai wanaowalingania watu katika Uislamu, wanaowalingania watu basi hawa as-sabiruni, wenye kusubiri, ala adha al-mukhalifin, juu ya kero na manyanyaso ya wa mukhalifin, hum ashaddu haula'i ghurba, wao ni zaidi katika ile hali ya ugeni, kwa sababu wao wanawalingania watu katika kheri, wanalingania watu katika kutamasaki bil kitabu wa sunna ala fahami salafil umma. Kwa hiyo wao ni ashaddu zaidi, wao ni zaidi, kwa sababu wanasimama wanasema hivi sivyo, hivi ndivyo, ashaddu. Naam, na ile jambo liko wazi kabisa, ile jambo liko wazi. Wale ambao wanaisimama kuitetea manhaj ahli sunna wal jamaa katika miji mbalimbali, kwamba wao ndio wanaonekana kwa huyu bwana, lakini wengine wa kidogo wanafuna fu, lakini wa huyu, unajua huyu bwana huyu, ah, wao ndo ashaddu haulai ghurba, wanakana kwamba ndio watu kazidi, hisi ndo sawa, hiyo sio sawa. Sawa, mtu karushwa radi, sawa sawa tu, sasa nini, mfahamiane huyu Abu Juhema, uwezi acha mwanamume anaweza fike tu fia fia fia, safi kwa sawa sawa, dawa inaenda mbele. Hicho kwa wakati mwingine na tunazuia zuia kidogo, apunguza punguza. Lakini upunguza punguza kidogo. Lakini ndio unafyeka tu. Ndio unapunguza. Speed gavana ipo. Lakini mfyeko unaendelea. Hao sio? Yuko. Uko hapo. Ukienda sana speed 180 tunakuweka speed gavana wewe. Usiende hivyo. Ukishuka enda 60 na wewe changamka. Ongeza. Sana je, tendaje 60. Ndio stini tutafika leo hapa. Sogea kidogo. Hilo si usiende kasa ala mnaanza kulia kutoka 160 kule kwenda juu kidogo itaza. Rudi rudi rudi. Yaani mbaya na dhalika, lakini sema endelee. La ilaha illa Allah. Allahu akbar. Sijamuona hapa Shirazi. Shirazi hajafika. Shirazi Shafi'i hajafika. Abu Ayman. Naam, mashaallah. Shukr salafu bwana. Damu changa hiyo. Akwiya. Naam. Hum ashaddu haula'i ghurba, walakin haula'i hum ahlullahi haqqan. Fala ghurbata 'alayhim. Innama ghurbatuhum bainal aktharin alladhina qala Allahu 'azza wa jalla fihim. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. Naikiwa tawati wengi waliopo ardhini watakupoteza na kukengeusha hao kutoka katika usawa sawa njia ya Allah. Ndo hao. Walakin haulai hum ahlullahi haqqan. Hao ni watu wa Allah haki kabisa. Fala ghurbata alaihim. Hawana ugeni wao. Kuna ugeni kwao. Wa innama ghurbatuhum, hakika ule ugeni wao, baina al-aktharina, ni kwa watu mbele ya wale watu wengi, watu wengi ambao Allah amewazungumza na Qur'ani surati al-An'am aya ya 116, wa in tuti'i akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ikiwa wewe utawatii wengi walioko ardhini, watakupoteza wewe hawa na kukutoa katika njia ya Allah, kukutoa katika sawasawa, atakupeleka katika michepuko. Usiwatii hawa. Simefahamiana, bakia alichokuonekana kwamba ni ghurba, bakia katika hali ya ghurba, kwa sababu ndio khair na baraka. Fa ulaika humul ghurabaa min Allahi wa rasulihi wa dinihi wa ghurbatuhum hiya al ghurbatu al muhisha wa in kanu humul ma'rufin bil al mushara ilayhim. Licha kwamba wanajulikana na wao ndio walioashiriwa. La ilaha illa Allah. Naam. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. فالغربة ثلاثة أنواع: غربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق، وهي الغربة التي مدح رسول الله أهلها وأخبر عن الدين الذي جاء به أنه بدأ غريبا وأنه سيعود غريبا كما بدأ، وأن أهله يصيرون ورابضون على الجمر حقا وأكثر الناس بل كلهم بل وتوت لائم له ونوالهم واو فالغربتهم من بين هذا الخلق يعدونهم أهل الشذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم نولي وغني واو بين هوا واتو ونسبي وغنب واو ني أهل الشذوذ وبدعة واتو وغنب واندى بويكي وناچو انساو ناو وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم نواتو نكفرقيانا نا أمة وغير ذلك بل الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره وإن كانت أعلامه ورسومه ظاهرة مشهورة معروفة فالإسلام الحقيقي غريب جدا وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم.